الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة ومحى الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم درسيت يليو تسمزيا ما هي الدعوة السلفية؟ منيني دعوة السلفية؟ نكتة يقوانزا من هم السلف؟ السلفي نكنانان. كلمة السلف تدل على من تقدم وسبق بالعلم والفضل والإيمان والإحسان. نينو السلف لنجوليش أيو يغالي أمباو wametangulia katika elimu na ubora na imani na wema. Na miongoni mwa wanachuoni wakubwa wa lugha ya Kiarabu wanasema kama alivyosema al-Imam Ibn Mandhur katika kitabu chake Lisanul Arab juzu ya 9 katika ukurasa wa 159 anasema wasalafu aidan man taqaddamaka min abaik. Salaf maana yake ni wale waliokutangulia katika wazazi wako, wa dhawi qarabatika, na wale watu wako wa karibu. Alladhina hum fawqaka fi sin wal fadl, ambao wako juu yako katika umri na ubora. Walihadha, na kutokamana na maana hiyo, sumia as-sadr al-awwal, wakaitwa wale waliokuwa katika kipindi cha mwanzo cha Uislamu, min at-tabi'ina, katika tabi'i as-salafu as-salih, wakaitwa as-salafu as-salih. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نا katika matumizi ya neno salaf ni kauli yake mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها aliyosema kumwambia mwanae binti yake Fatima رضي الله infikie فإنه نعم السلف أنا لك, kwani hakika mbora wa waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Wal hadithu akhrajahu al imam Muslim. Hii ni maana ya neno as-salaf katika lugha ya Kiarabu. Amma istilahan, ama neno salaf katika matumizi ya kisheria, fa huwa wasfu lazim yahtassu 'inda al itlaq, ni sifa yenye kulazimu ambayo inahusika pale inapotamkwa tu, bisahabati radhiyallahu anhu, ikawahusu masahaba wa mtume radhiyallahu anhum, wayusharikuhum fihi ghayruhum, na wanashiriki katika jina hilo wengine pamoja na masahaba, taba'an wa ittiba'an, kwa kule kufuata kwao mwenendo na njia waliokuwa nayo masahaba. Kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala akasema katika surati Tauba aya ya 100, wasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo, من المهاجرين والأنصار katika masahaba waliohama kutoka Makka muhajirin na wale masahaba wa Madina al-Ansar. Akayataja makundi mawili kisha akasema walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hao muhajirina na ansari katika wema waliokuwa nao. Likawa neno as-salaf katika lugha ya Kiarabu lina afikiana na neno as-salaf katika istilahi ya kisheria, pale ambapo neno hili linapokuwa likitamkwa linakuwa linawalenga wale waliotangulia katika imani na wale waliotangulia katika ihsani na katika fadhila, na wala hawatofautiani Waislamu wawili kuwa waliotangulia katika imani hii katika umma huu si wengine bali ni ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Allah tabaraka wa ta'ala ametuamrisha Waislamu arrujuu ila alulama, kurejea kwa wanachuoni, wasuala anhum, na kuwauliza wanawachuoni. Faqala subhanahu wa ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu, watambuzi, pale mtakapokuwa hamjui. Allah tabarak wa ta'ala pia akatuambia وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Siku zote watu inapokuwa imewatokea jambo sawa, jambo lile likiwa ni la kheri, yani lina amani, au ni jambo lenye shari, manake linaleta hofu, adhaa'u bihi, kawaida watu wanaanza kulizungumza na kulieneza pasina kuangalia maslahi na mafsadi yake, yani faida na madhara ya jambo lile. Walau radduhu, walhau dhamiru yaudu ila al-amri, walau radduhu, na lau jambo hilo ambalo limewatokea wangali nirejesha, ila rasuli, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kulizungumza wamuulize mtume jambo hili lina maslahi gani na jambo hili lina madhara gani, lau wangerejea kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na wakarejea kwa wanawachuoni wao, kabla ya kuzungumza watu warejee kwa mtume waulize jambo hili lina maana gani, lina faida gani, lina hasara gani, au warejee kwa wanawachuoni wao waulize wanawachuoni jambo hili lina faida gani au lina madhara gani katika ulizungumza. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangaliweza kujua manfaa na madhara wale ambao ni mustambitun. Mustambitun ni wale watu ambao wana uwezo wa kuyafuatilia mambo kielimu, wakaweza kujua mambo haya yanamaanisha nini na mambo haya yana madhara gani na yana faida gani. Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya aya hii kama alivyoeleza katika sura An-Nisa ameleta kisa cha sababu nuzuli ya aya hii, na kama nilivyozungumza jana kwamba al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio siku zote ni katika kuenea kwa tamko na si sababu ya kuteremka. Lakini tunapata faida gani katika sababu nuzuli ya aya hii? Ilitokea kwamba ikaenea habari mjini kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewapa talaka wake zake wote. Habari hii ilipoenea wakawa watu wanaizungumza, ikafika kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar alipokuja msikitini akakuta wamekaa watu watatu, wengine watu watano, makundi makundi ya watu wanajadili na kuzungumza kwamba Mtume amewaacha wake zake. Yeye hakumuuliza yoyote kati ya wale, moja kwa moja akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamkuta Mtume na akamuuliza, umewaacha wakezo? Mtume akamwambia, la, mimi sijawaacha wakezo. Lakini kinachozungumzwa nje kwamba Mtume amewaacha wake zake. Asema al-Imam Ibn Kathir, fakana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu huwa al-mustanbit fi hadhihi al-bab. Akawa Umar ndio mustanbit katika jambo hili. Yaani Umar alipofikiwa na jambo kwamba Mtume kawaacha wake zake, hakuwauliza wale wenzake na jamaa zake wa karibu. Moja kwa moja alirudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza Mtume na Mtume akampa bayana ya jambo kwamba hakuwaacha wake zake. Kisha Allah akaiteremsha aya hii kuwafundisha wanadamu Waislamu adabu linapotokea jambo, wasiwe haraka wa kulizungumza wakati hawalijui. Kwanza waliulizie jambo kwenye asili yake lenyewe, ndipo lilipo, na je, kuna faida gani au kuna madhara gani katika jambo hilo kulizungumza. Adabu hii ni adabu tumefundishwa na Allah tabaraka wa taala. Katika adabu hii nitazirejea kauli za ahlul ilmi juu ya matumizi ya neno as-salaf. Neno salaf linatumika vipi na lina maana gani? Na je, mtu afaa kusema kuwa mimi ni salaf au madhehebu yangu ni madhehebu ya salaf? Na kina nani katika ahlul ilmi wa mwanzo waliolizungumza neno hili katika wanawachuoni wetu wa ahli sunnati wal jamaa? Al-Imam Al-Qalshani rahimahullah ta'ala anasema kwenye kitabu chake Tahrirul Maqala fi Sharh Ar-Risala ya kwamba as-salafu as-salih wa huwa as-sadr al-awwal, nao ni wale waliokuwa katika kipindi cha mwanzo, ar-rasikhuna fil ilmi, waliokuwa wamebobea katika ilmu, al-muhtaduna bihadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na waliokuwa wameongoka kwa mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-hafidhuna li sunnatihi, waliokuwa wamezihifadhi sunna zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, watu hawa Allah aliwachagua ili wawe masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wantakhabahum liiqamati dinihi, na Allah akawapendekeza wawe ndio wasimamishaji wa dini yake, waradhiyahum a'immatul umma, na Allah akawaridhia wawe ndio viongozi wa umma huu, wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadihi, na wakaipigania dini ya Allah ukweli wa kuipigania, wa akhrahu fi nashi umma, wakautumia wakati wao katika kuunasihi umma, wa naf'iha, na kuunufaisha umma, wa badalu fi mardati llahi anfusahum, na wakazitoa katika kutafuta radhi za Allah nafsi zao, wakawa ni wenye kuitumikia dini ya Allah tabaraka wa taala. Hawa masahaba wa mtume ndio wanaitwa as-salafu as-salih. Waqala al-Imam adh-Dhahabi رحمه الله تعالى مؤرخ الإسلام في السير العلماء سير أعلام النبلاء جزء يقوان جزء ستة في صحيفة 21 إمام الذهبي أنا سيما رحمه الله تعالى والسلفي بفتحتين السلف هو من كان على مذهب السلف نيولي أماي أنا إفوات تنجية ya wema waliotangulia. Waqala al-Imam al-Bukhari, na akasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika juzu ya 9 katika sahifa ya 552, babu, mlango unaozungumzia ma kana as-salaf, yale waliokuwa nayo as-salaf, yudakhiruna fi buyutihim, wakiweka akiba katika majumba yao, wa asfarihim, na katika safari zao, mina taami wal lahmi wa ghairihi, kuna vyakula na nyama na vitu vinginevyo. Imam al-Bukhari pia akatumia kalimatu as-salaf, ametumia neno as-salaf akiwa anamaanisha masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيح مسلم نا إمام مسلم ناي أقسم كتك مقدمة وصحيح مسلم أن عبد الله بن مبارك وما عبد الله بن مبارك نهوني كتك تابع كان يقول على رؤوس الناس عبد الله بن مبارك ألقوا نسيما بلز واتو أنا وأنبيا واتو دعوا حديث عمرو بن ثابت. Acheni kuzisikiliza hadithi za Umar ibn Thabit. Kwa nini? Fa innahu kana yasubbu salaf, kwa sababu yeye alikuwa anawatukana masalafi, kawakataza watu wasisikilize hadithi za huyu bwana kwa sababu alikuwa anawatukana as-salaf. Na Abdullah ibn Mubarak ni tabi'i, salafu watakuwa ni kina nani? أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي قسم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يخفى هاي في تكاني وكل مسلم أن السلف الصالح كما وما وليتنغليا بلغوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم walitufikishia sisi mwongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatahu, na sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sharahu lana siratahu, wakatufafanulia maisha ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tariqatahu, na wakatufanulia njia zake zilizokuwa akizitumia katika harakati zake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, وَمَيَّزُوا مَا نُقِلَ عَنْهُ, وَقَتُقَمْبَنُلِيَا يَالَ يَلِيُوا نُقُلِي وَقُتُقَمْ تُومِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَجِبُ الْرُجُوعَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُقْرَحِ. Katika yale ambayo tunawajibika wa Islam kurejea kwayo, ni yepi yanayofaa na ni yepi yasiyofaa? Yani wanawachuoni hao masalafi wametukumbanulia sisi yanayofaa kuchukuliwa na yale yasiyofaa kuchukuliwa, kama duwi na dhalika fi kutubi sunna, kama ilivyoandikwa hivyo katika vitabu vya sunna. Falwajibu, hivyo jambo la lazima, halal alimi, kwa kila msomi wa dini, fima yuraddu alayhi min alwaqa'i, katika yale yanayorejeshwa kwake katika matukio, wama yus'al anhu min ash-shar'i min ash-shara'i, na katika yale anayoulizwa kuna kusheria ya dini, arrujuu ila ma dalla alayhi kitabullah, arejee katika yale yaliyojulishwa kwenye kitabu cha Allah, al-munazzal, kilichoteremshwa kutoka kwa Allah, yani Qur'an, wama sahha an nabiyhi al-mursal, na katika yale yaliyosihi kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wama kana alayhi as-sahaba, na yale waliokuwa nayo masahaba, wa man ba'dahum min as-sadr al-awwal, na wale waliokuwa baada ya masahaba katika watu waliokuwa kwenye kipindi cha mwanzo, fama wafaqa dhalika adna fihi wa amara, itakuwafikiana na yale waliokuwa nayo hayo, basi awaruhusu watu kufanya na awaamrishe watu kuyafanya. Wama khalafahu naha anhu wa zajar, na kitu yamekwenda kinyume na yaliokuwa na wale, akataze na awakemee watu kuyafanya. Fayakumu bidhalika kad amana wattabaa, akifanya hivyo atakuwa ameamini na atakuwa amefuata mwongozo. Wala yastahsin, wala asilete uzuri akatumia akili zake katika dini, fa inna man istahsana faqad sharaha, kwa ni mtu anayetaka kutumia akili zake basi atakuwa ametunga sheria na yeye katika dini. Maneno haya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amenukuu Jamaluddin al-Qasimi fi Islah al-Masajid katika safifa ya 20, pia al-Ghazali amenukuu maneno haya. Maneno haya Imam Shafi'i pia tuonyesha kwamba matumizi ya neno salaf siku zote ni kitamkwa wanaokusudiwa ni kina nani? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, la aiba, siyo jambo la aibu, ala man adhhara madhhab as-salafi, kwa yule mtu ambaye ataidhihirisha au kuitangaza madhhabu ya salaf, wantasaba ilayhi, na akajinasibisha katika hiyo madhhabu kwamba ndio madhhabu yake, wa'tazza ilayhi, na akajigamba nayo kwamba yeye madhhabu yake ni madhhabu salaf, bal yajibu qabulu dhalika minhu, bali inawajibika kukubaliwa kwake jambo hilo. Yani watu walikubali. Kwa nini? Bitifaki, kwa makubaliano ya wanachuoni wa umma. Fa inna madhhab as-salaf, kwa ni hakika madhhabu ya salaf, la yakunu illa haqqa, haiwi isipokuwa ni haki. Ameeleza maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu cha Majmu' al-Fatawa juzu ya 4 katika safifa ya 149. Famadha baqiya, kitu gani kimebakia kwetu? Ad-da'watu as-salafiyya hiya 'audatu bil umma ila al-kitabi was-sunnah ala fahmi as-salaf au ala ma kana alayhi ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kurejesha umma. Da'wa as-salafiyya maana yake ni kurejesha huu umma kwa ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, umma ushikamane na kitabu cha Allah wa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na umma ushikamane na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ma kana alayhi as-salafu as-salih, ay wa ma kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, washikamane na yale waliokuwa nayo masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa tabi'ina lahum bi ihsan, na wale waliofuatia masahaba kwa wema, katika watu waliokuwa katika karne tatu bora. Kwa hiyo umma urejeshwe huko, iwe ni katika akida yao, iwe ni akida sambamba na wale, iwe katika ibada zao, iwe ni sambamba na wale, iwe ni katika miamala yao, warudi vile walipokuwa wale, iwe katika siasa zao, warudi katika siasa zao vile walikuwa wale, iwe ni katika iktisadi, mambo yao ya uchumi, biashara zao, warudi vile walikuwa wale, yani katika jawani bil hayat, jamii jawani bil hayat, katika nyanja zote za maisha watu waishi vile walivyoishi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawala al-Imam Ahmad wa ghayrihi, amepokea hadithi Imam Ahmad na wengineo min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna al-islam bada'a ghariba, hakika uislamu ulianza katika hali ya ugeni, wa sayaudu ghariban kama bada'a, na uislamu utarudi tena kuwa mgeni kama ulivyoanza mwanzo katika sura ya ugeni. Fatuba lil-ghuraba, Mtume akasema mafanikio mazuri na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa ghuraba. Qila man hum ya rasulullah, wakauliza masahaba, hao ghuraba ni kina nani yule mtume wa Allah? Qala mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Ghuraba ni wale ambao watakuwa wanafanya islah, wanatengeneza pindi watu wameharibu, dini imeharibiwa, wao wanatengeneza. Aqida imeharibika, wao wanakuja wanaitengeneza. Ibada zimeharibika, wao wanafanya islah. Tabia za watu zimeharibika, wao wanafanya islah. Uchumi wa watu umekuwa umeharibika wa haramu, wao wanafanya islah. Yuslihuna idha afsada an-nas, wanatengeneza pindi watu wanapokuwa wameharibu. Wa fi riwayati li Ahmad wa ghayri, na katika riwaya inayopokelewa na Imam Ahmad na wengineo, ikaja tafsiri ya ibara hii ya ghuraba. Mtume akasema, unasun salihuna qalil fi unasin su'in kathir, ni kundi la watu wazuri wachache katika jamii ya watu wengi wabaya. Man yaasihim akthar, wanaopiga vita na kuwaasi ni wengi zaidi. Mimma yuti'uhum, kuliko wale wenye kuwatii na kuwasikiliza. Hao ndio ghuraba. Waqala al-imam al-hasan al-basra, akasema imam al-hasan al-basra, istawsu bi ahli sunnati khaira, wausiani ahli sunna khairi, fa innahum al-ghuraba, kwa sababu ahli sunna wao ndio ghuraba, ni wachache. Waqala al-imam al-awza'i, na imamu al-awza'i akasema fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a. Akasema imamu al-awza'i, ama innahu ma yadhhabu al-islam, ni kwamba si kwamba uislamu utaondoka, kwamba watu watakuwa tena sio waislamu, walakin yadhhabu ahlu sunna, lakini watakaopotea katika jamii ni ahlu sunna. Hatta la yabqa fi baladin illa rajulun wahid, mpaka tutakia katika baadhi ya miji hakuna isipokuwa ni mtu mmoja ahlu sunna, yuko mtu mmoja peke yake. Kwa nini? Kwa sababu hawa ahlu sunna ndio watu walioshikamana na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran walaysa bi akhir, فإذا كان أهل البدع ينتسبون إلى أهل السنة وأهل السنة ينتسبون إلى أهل السنة فما الذي يميز بينهما؟ إتكفقوا أهل البدع ومجنسبش نواه ونيت أهل السنة نأهل السنة نواه ونيت أهل السنة نكتجاني كتبنبنوا وأنت وسيقوا أهل السنة وزيقوا أهل السنة. هذا سؤال موجه إليكم. إلي سؤال من إلي كيس أقول لنا تقيم. الأشاعر أهل السنة، المعتزلة أهل السنة، الروافض أهل السنة، الصوفية أهل السنة، أهل السنة أهل السنة، واتها ويت أهل السنة. كلا ما يسمى من السنة والجماعة، من السنة والجماعة، من السنة والجماعة، وهو أهل البدع، نال متو بدعة. سؤال كتغاني نلغاني نجنغاني لتكبنوا بين هوا، كما أن هو كان قام كونزتين الشيعي الإسلام، القدياني الإسلام، الأضاخان الإسلام. Shia asema yeye Muislamu, Aga Khan asema yeye ni Muislamu, Kadiani asema yeye ni Muislamu, Sufi asema yeye ni Muislamu, Ahlu Sunna asema yeye ni Muislamu. Nani Muislamu kati ya hawa aliyekuwa katika Uislamu sahihi? Faman ladhi yumayyizu bainahum, ni kitu gani kitapambanua kwa hawa? Mtu anayehitaji kujua Uislamu wa sawa akamjua huyu ndiyo Muislamu. Naam, mtu wa kwanza asemaje? Kwa vitendo vyao. Kwa hiyo mtu anataka kusilimu kwanza aishi na wewe miezi mingapi? anayetaka kusilimu aingie kwenye Uislamu wa sawa. Wewe nyumba hii ni Kadiani, nyumba hii hapa ni Shia, nyumba hii hapa ni Msuni, nyumba hii hapa ni Ahmadiyya, nyumba hii hapa ni Shadhilia, nyumba hii hapa ni Kadiria, nyumba hii hapa ni Sunni wal Jamaa. Huyu anayetaka kusilimu aingie nyumba gani kati ya hizi? Ataingia Sunni wal Jamaa. Lakini hawa wote ni Waislamu, anataka kuingia kwenye Uislamu, ataingia wapi? Kwa hiyo ataishi kile nyumba siku ngapi? Tayeb. Na mwingine anaitwa Aljibu. Naam. Atalazimika kutazama kundi linashikamana na kitabu na sunna. Anajibu shekhe, haya makundi yote yanasema tunafuata kitabu na sunna. Kadiani anasema mimi nafuata kitabu na sunna. Shia anasema nafuata kitabu na sunna. Agakani anasema nafuata kitabu na sunna. Na wewe mtu wa sunna anasema nafuata kitabu na sunna. Aingie wapi huyu mtu? Naam. Sheikh anasema atabidi aingie kwenye kundi ambalo linafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Nani anamuunga mkono katika fahamu hii? Ni anaunga mkono. Kwa hiyo kitu gani kimepambanua baina ya haya makundi yote yanayosema anafuata kitabu na sunna? Neno la mwisho ambalo ni nini? As-salafu as-salih. Allah ametuambia huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Yeye Allah ndiye ambaye amekuiteni Waislamu hapo kabla kwenye Taurati na Injili huko kwa wakati wa Ibrahim na wengine. Sawa sawa. Na ndani ya Qur'ani hii pia amekuiteni Waislamu na wala kukuiteni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hawa wote ni Waislamu wamenasibishwa kwa Uislamu. Kitu kilichokuja kumsaidia aliyekuja nyuma kumjua aliye katika Uislamu wa sawa ni yule ambaye ameshikamana na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa dalili gani? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Wajibu wenu mshikamane na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Na akasema Mtume, wasataftariku ummati, utagawanyika umma wangu, ila 73 farqa, katika makundi 73, kulluha fi nnari illa wahida, yote watakwenda motoni isipokuwa moja. Ila man hiya ya Rasulullah, kaulizwa ni lipi kundi hilo? Qala ma ana alayhi wa ashabi, akasema ni lile ambalo tutashikamana na yale niliyonayo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo kanuni tunabakia nayo ni kwamba kushikamana na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko tumeondoka katika nukta ya kwanza, tunaingia katika nukta ya pili. Ilipokuwa wale walioshikamana na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume wanaitwa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Haya makundi yote na yenyewe yakajiita Ahlus Sunnati wal Jamaa. Tamko gani litakuja kupambanua hawa kuwajua Ahlus Sunna wa kweli na Ahlus Sunna wasiokuwa wa kweli? Kwani nini hawa wanaosoma maulidi hapa kwenu wanaitwa nani? Sio Sunni wal Jamaa? Si hivyo? Na nyie msiosoma si Ahlus Sunni wal Jamaa? Ni wepi ya Sunni wa Jamaa kati yenu nyinyi wawili? Kwa mimi Mtanzania niliyokuja hapa kwenu, hilo ni tusi. Chana wale sio Shafi, sisi ndio Shafi. Simemsikia Shafi alivyosema, mimi nimesoma neno la mshafi makusudi tu ili wajue kwamba sisi ndio mashafi na wao sio mashafi. Sisi ndio Shafi na wao sio Shafi, kwa sababu Shafi alikuwa ni Ahlus Sunnati wal Jamaa na wao ni Ahlul Bid'a wal Furqa. Kwa wao sio mashafi. Lakini wamejiita jina hilo. Atakayemjua shafi wa kweli atakuwa anakuwa kwenye Yesu. Kwa hiyo jina salaf ni jina lilikuja kumajis kupambanua kumjua Muislamu wa sawa baina ya Muislamu asiyekuwa wa sawa. Likiwa jina hili linabeba maana salafi ni yule ambaye anafuata madhehebu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haujawahi kumsikia mtu wa bid'a anasema yeye ni salafi. Na hawakubali kusema salafi. Mashia makafiri sio Waislamu. Kwa hivyo tutakuwa tumefahamu kwamba madhhabu salaf ni madhhabu sahaba. Madhhabu ya salaf ni madhhabu ya masahaba. Na mtu akijinasibisha na madhhabu ya masahaba kwake ni aibu au ni fahari. Ni fahari kujifakhirisha na madhhabu ya masahaba. Sawa sawa. Kama ambavyo ilikuwa ni fahari mtu kujifakhirisha na Uislamu. Leo ukijifakhirisha na Uislamu kuna watu watakuuliza maswali, wewe ni Muislamu yupi? Sio sawa? Kwa sababu hao wote waliopinga wanajiita wao nani? Waislamu. Kwa hiyo ikawa waliokuwa katika Uislamu sahihi aliyokuja nao Rasul sallallahu alaihi wasallam na Uislamu walioshikamana nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tabi'i na tabi'i tabi'in ni ule Uislamu sahihi. Na hao wakaitwa ni ahlu sunnati wal jamaa, wakaitwa ni as-salafu as-salih, wakaitwa ni ahlu al-hadith wal athar, wakaitwa ni firqatu an-nadiya wa ta'ifatu al-mansura. Kwa hivyo mtu akisema mimi ni salaf, akisema mimi ni madhhabu yangu ni madhhabu ya salaf, maana yake mimi madhhabu yangu ni madhhabu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale alifanya mtume na masahaba zake na sisi tutafanya, na yale walioyaacha na sisi tutayawacha. Na ndio maana utaona da'watu salafia inawahimiza watu kusoma. Huwezi ukaijua msalafu pasina kusoma, hicho kitu hakiwezekani. Huwezi kujua manhaji njia ya wema wako waliokutangulia pasina kuisoma historia yao. Utaijua vipi? Walifungaje ndoa, walichumbia vipi, waligawa mirathi vipi, walizika vipi, walifanya biashara namna gani, waliamiliana vipi, walisaidiana namna gani. Lazima urejee kwa hawa, turejee kwenye Uislamu sahihi. Katika hadithi ameipokea al-Imam Abu Dawud katika Sunan, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, idha tabayatum bil'ayna, pindi mtakapouziana biashara zenu kwa njia za riba. Zinafanyika hizi biashara hazifanyiki? Zinafanyika. Wa akhadhtum adhnab al-baqara, na mtashika mikia ya ng'ombe kwa kulima, kwa biashara au kwa nyama. La pili, ufugaji. Sawa sawa. Waradhaitum bizar'i, na mkaridhishwa na kilimo, kulima, biashara, ufugaji na ukulima. Si ndio uchumi unazunguka huko? Sawa sawa. Kwa haya matatu yanayoshughulisha dunia yenu na maisha yenu, mkashughulishwa na haya matatu, wataraktumul jihadu fi sabilillah, mkaacha kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, mmeacha wajibu katika wajibu za dini. Sawa sawa. Kitakachofuatia kwenu, sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili. Allah atakupigeni pigo la udhalili, mtakuwa madhalili. La yanzihuhu ankum, udhalili huo Allah hata uondoa kwenu. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Turudi kwenye dini gani wakati tunaswali? Na Ramadhani hii tumefunga, hatujarudi kwenye dini. Sio, mnielewa Kiswahili? Ibara inayosema wataraktumul jihad, mkaacha kuipigania dini ya Allah. Jihadi ina maratibu nne. Jihadun nafs almartabatu alula, jihadi ya kupambana na nafsi yako, kuikataza munkar na kuiamrisha mema. Hii ni jihadi ya wajibu na haina mwisho mpaka unakufa. Tufahamiane vizuri, kila siku lazima kupambana na nafsi yako. Inna nafsa la amara bisu'i, nafsi na kuamrisha mabaya, na wewe sema mabaya huyafanyi, utafanya mazuri. Lakini pia jihadi nafsi, katika kuiamrisha, hauwezi ukapambana na nafsi kama huna ilmu. Lazima usome ili ujue hichi ni kizuri na hiki ni kibaya. Haiwezi kuwa na faida ya ilmu pasina amali. Ulichokisoma lazima ukifanyie kazi. Sawa sawa, katika kufanyia kazi kwako ndio kulingania kwako. Kwa hiyo utakuwa jihadi daraja ya kwanza, kwa nini? Umeimaliza, haina mwisho hiyo mpaka unakufa. Katika ulimwengu huu usipolingania utalinganiwa. Na unaweza kulingania kwa kusema kama mimi, na unaweza ukalingania kwa matendo. Matendo yako yakawalingania watu, kumbe huu ndio usiku, kumbe hii ndio tabia, kumbe biashara inafanywa hivi, kumbe huu ndio wema. Hiyo ni dawa pia. Wanapokuja watalii katika nchi za Afrika, wanazungumza na nani? Kuna mtu anazungumza naye? Anakuja kavaa chupi, akitoka pia na wewe wote unavaa chupi, au haiko hivyo? Amelingania kwa matendo, kapita chupi yake barabarani, wakamtazama, kumbe unapendeza, na wenyewe wakavua za kwao, na wao walikuwa wamevaa nguo, wakamwona yule kapendeza, na yeye mwehu. Lakini wale wenye akili, kwa sababu hawana elimu, wakamwona yule ndo kapendeza, wakamfuata yule. Tufahamiane vizuri, wala hawakwambii vaa cheni, hawakwambii hata kuja tukavaa cheni, kachora nanga hapa, kachora nje huku, kifua kakichora nyoka. Kumbe hivi, eh? Unamwona kijana wako na yeye akiamka asubuhi anaanza kufanya. Kwa unaweza ukalingania kwa matendo yako, pasina kusema, unatenda tu watu wakakulingania, ukalingania watu. Kumbe ni hivi, amekutukana mtu ukanyamaza. Kumbe dawa mtu ni kutukana unyamazie, mwisho anajiona yeye ndio mjinga, ana akili. Kwa unalingania, sasa usipolingania utalinganiwa wewe. Jihadu ash-shaytan, jihadi ya kupambana na shaitani, daraja ya pili. Shaitani kupambana naye kwa njia gani? Shaitani anakuja kwako kwa njia mbili. Njia ya kwanza shahawati, anakuja kukwambia shahawati maasi, kupenda wanawake, kupenda muziki, kupenda anasa na vitu mbalimbali. Ushajua shaitani ana vitimbi, na Allah kashanambia inna shaitana lakum aduu, shaitani kwenu nyinyi ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni kuwa ni adui yenu, maanake kila kitakachokuja kutoka kwake ni kibaya. Na shaitani akiona amefeli katika njia ya shahawati, anakuja katika upande wa shubuhati, anakutafuta kwenye shubuhati. Utaanza kuwakufurisha watu, utaanza kuwaona waliosoma hawajui kitu. Shubuhati, shaitani anakupambia shubuhati, hiyo pia ni jihadi kwa upande wake. Na ili kupambana nayo lazima ilmu, lazima amali. Jihad al-kufar wal-munafiqin, jihad ya kupambana na makafiri na wanafiki, ambao ni jihad ya silaha, inahitaji isti'dad. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribat al-khayl, waandalieni hao makafiri kile mnachokiweza. Min quwwa, kuna namna mbalimbali za nguvu. Ikiwa mtume aliteremshiwa aya hii aandae silaha ya kupambana na makafiri, na ikiwa silaha ya kwanza ya nguvu ilikuwa silaha gani? At-tauhid, al-iman as-sadiq, tauhid. Mtume akakaa Maka anafundisha watu aqida, watu wakasoma tauhid, imani ikathibiti, sawa sawa na kipimo cha kuangaliwa hawa watu wanaweza kupigana, hawa watu imani imekaa sawa sawa. Maka hawajaambiwa wapigane hata siku moja, kwa sababu hawajaingia kwenye mtihani wa kuangaliwa. Ndio wenyewe wameelewa darsa, kwa Mtume kawasomesha tauhidi, kawasomesha tauhidi, kawasomesha tauhidi. Kipimo mmeelewa, wanaambiwa wahame watoke Maka waende Madina. Utachukua nyumba yako ili uende nayo Madina? Maana utaacha dunia yako uondoke na dini yako. Alafu watu wakatembea kwa miguu, wakatembea kwa punda, wakatembea kwa farasi, wakahama wanawake na wanaume. Sasa hawa watu wanaweza kupigana sasa. Umeingia Madina mwaka wa kwanza, mwaka wa pili vita ya Badri imesimama. Na hawa wanaweza kupigana. Wewe hujaweza suruali yako, utamweza kafiri. Mke wako humwezi, utamweza kafiri. Si mnaelewa Kiswahili? Kwa hiyo silaha ya kwanza ya Muislamu ni al-imanu as-sadiq wal aqidatu as-sahiha. Ni imani ya kweli na itikadi sahihi ambayo athari yake ni al-amalu as-salih, ni matendo yaliyokuwa mema. Na hii ndiyo ambayo tunatakiwa tuendelee nayo mpaka tunakufa, wakati tunafanya maandalizi na mengine. Hali ya nne ya jihad ni jihad arbabu dhalama wal bid'i wal munkarat, ni jihad ya kupambana na watu madhalim, waovu, wapiga miziki, wasanii na watu wa bid'a, watu ni kuharibu jamii. Watoto wetu wanaharibika kwa ajili yao, wale waimba taarabu wote kutoka kwenye kasida au kwenye mtoka wapi? Si waimba taarabu walikuwa waimba kasida, wakatoka kwenye kasida wakaenda kwenye taarabu. Na leo siangalieni kasida mlizokuwa mkiimba mwaka 90 na kasida zinazoimbwa mwaka hii 2000 na ngapi, ziko sawa sawa, ziko tofauti tofauti? Wanaoimba kasida sasa hivi na wanaocheza kwaya hawana tofauti, hawana tofauti. Hawa wanaharibu jamii, wanaitengeneza jamii, wanaharibu jamii. Angalia orodha, sisi tumekuwa Tanzania, orodha ya vijana wasanii wa Tanzania, wale wako daraja ya kwanza wote Waislamu. Ndio huyu kahifadhi Qur'an, huyu sio alikuwa madrasa, huyu sio kufanya hivi, huyu msingaa. Nani kampelekea hiyo hali? Mwalimu wa madrasa mpiga madufu. Sinielewa vizuri. Kwa nini wasikemee watu wa bid'a? Kwa nini wanyamazie watu wa bid'a wakati wanaiharibu jamii? Mtu wa bid'a, mtu wa maulidi anaharibu jamii kama vile mpiga muziki anavyoiharibu jamii. Ukienda kwenye maulidi na ukienda kwenye disco mnafanana. Hamna tofauti disco na maulidi, hamna tofauti. Tofauti yake tu hawa wako Kiarabu Arabu, hawa wako kizunguzungu zaidi. Bas, ndio tofauti. Lakini hawa wamekaa na wanawake, atasimama binti msichana mzuri, atasoma mlango wa nne, sio utakosa kumtamani wewe. Wewe mwenyewe mke wako mgonjwa miezi. Na ugonjwa wa walimu wa madrasa na wanafunzi wakubwa wakubwa ni kwa wasichana. Hakuna ugonjwa mwingine. Wasichana tu kafukuzwa madrasa, hawaelewani na mwalimu wake, kumbe tatizo ni Laila. Sisi hana mwingine. Mwalimu bora anachukia. Laila akakupenda wewe, akakataa kumpenda mwalimu. Mwalimu akasirika. Kwa hiyo wewe hufai kukaa madrasani kwangu, ondoka. Kwa hiyo hawa ni jihadi kupambana nao pia. Hizi ndio daraja nne za jihadi. Wataraktumul jihadi fi sabilillah. Mkaacha kuipigania dini ya Allah. Mkiacha, huu ndio wajibu wenu sasa. Msome, msomeshe, mlinganie, mtende mema. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watu wote wampata hasara isipokuwa wale ambao wamemwamini Allah, wakatenda mema, wakalinganiana kushikamana na huo wema, na wakahusiana kuwa na subra. Hawa ndio wamefaulu. tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika hawa na atuongoze katika haki na atuthibitishe katika haki hiyo mpaka siku tunayonayo. Na imani itakuwa tumefahamiana kwamba dawa tuselefia sio kitu kigeni. Sawa sawa, ni masikio yetu yamechelewa kusikia. Ila dawa tuselefia ndiyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawa iliyosimama kwenye kitabu cha Allah, imesimama kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imesimama katika yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio dawa haki. Na imani kwamba itakuwa si vigeni tena mtu kusema ni salafi au madhehebu yangu ni madhehebu ya salafi. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.